你色彩。 Sei asto. Ja se kana je kao ja meni izašao. Kuda smo bicili na gataši kao. Kada se je šak to to. Ajde gledaj. Ajde, na sve asto. Vera kon sašao, sve. Bueno. O sea, allá. Nada, me caí, ya estamos allá, vamos. Espera, estamos tascando, que voy a seguir matizando, nadie. De aquí a nadie, ni a nadie.